څنګه ګواشي انه بلغكم دې رسول تاسو ته تبلیغ کړی ده دا دې رسول شهادت شو بیان رسالت رسول اوس کې واقعا ده دنیو اسو هم مطلب الله وګړي دغه توي اول نو هاي څنګه وګړي شي تا کوم ته تبلیغ کړی او الله ما ورته تبلیغ کړی دا به اومات وي دا به چې ما اتانا من نتی متخصاله څنګه وګڼه وره زه یې وګورم چې دغه وي کوی دا به ګواهان تل شي چې تاسو چې یې چاو نو اسم ما ګورې ما اخره ته دا ګواهان څوک دي چې تا ادا وا شوی دي امې نیمه سومات نیمه سومات ګورین انو اسم ګوي ګوري نو اومت ته تبي کوي یاو شادت دې کوی اویر کو نو تاسو ګواه دې وای نه کړ اومت نو ګان دا یې ته چې تاسو ګواه دې وای نه ده څنګه کوي کوی وای چې شاو کوي یو دې چې موږ ته نبی سم بیان کړو قرآن دا رو مداد شادت په قطعیت ته چې دا شای قطعی ثابت تا اتا پستر کو کې نقصان راځي شي غلطی راځي شي چې شای وګوري غلطی لیکن دا الله په کلام کې غلطی راځي او وحیده او وحیده نو دې وجنه دا اومد دا معتدل عادل اومد شو دغه شهادت دی عادلان او معتبر د فاسقان شهادت دا نه وي مو اگر چې کدي وې رته پر بیا فتوا ور کوي شي کدا کوي شي اوس دا اومد چې هغه گواهی معتبر شه او ای چې ماته نبی سم تبلیغ کړو او یلو دینه ما ځم کړی نبی سم وګورشي تا دې خپل اومد ته دا تبلیغ کړی ده چې نوح علیه السلام هغه خلکو ته تا پیغام رسولی و نبی سم چې هو ما دوی ته تبلیغ کړی ده انه بلغ دې تاسو ته تبلیغ کړی ده ګورې دا یاد ساتئ دلته د علیکم نه ده ویکون رسول علیکم دلته علا په معنې اعلام ده دا نبی تن تسکیه و کهی تاسو تاسو اولوی چه مرسده دیم نو نبی اسم شهادت تاسو بانده نشو تاسو دپارا شو تاسو شهادت تن فاقی اومد تی نو بانده نافذ شو ویلی دکا چه نبی تن تسکیه و کهی چه هاو ما تا تبیخ کرده قرآن مرد بین کرده کبش آن گوری ایده زمن که دان را را لکه تنگی نو هنه اومد آنی ویش چه نبی نا خفل اومد تا تبیخ کرده نو که دوی چا ایمان را نو ابو بینی ویش زنن حرام پا کرالا زرن پا کرالا خوشنن چه مولا اومد نا چه او تبلیغ نبی سم کرده نو او پس تبلیغ نبیا چه تا توحید نمانی پیغمبر سرط نمانی او تا بنی اثباتن را لکن ولیکن اصل که ابتداعان اول اول دا کم شده دا دوی دې پره تسکیه ده علا به من اعلام ده چې تاسو کومه خبره کړې وه مغه خبره ثابت ده شه نبی سم وویو چې هو ما ورته کړی لکه دلته راشي یاره فلانکی عادل ده که نه او عادل لکه ته کله چې هغه فلانکی هغه کړی شهته کړی دته ته کسان واسې چې هسه وګوره هغه اجران دي او عادله دي هغه ګواهان اجران دي خو ګواهان تسکیه وشه که نه کول یې نفي شو کپوش او دلته وسطن کې یو وسطن ده یو وسط ده دلته سین سره فتحه ده وسطن ګورئ دا کتاب ده در مینځ یې خلی که نه مینځ نو کوم نقصانات دي هغه اول نه په اطراف ور وکړي کتاب دلته تم وشي دي دلته تم وشي مینځ یې مخصوص دي یه ته اول اخیر شیدلي نقصان تدیگی دا پا اطراف ہو بانید گویا پا دکی دا درمیانا دا دکی تا نقصان نشت دا لکا وسط کی نقصان دی یادا مانا چه دا عادلان دی اعتدال دا پکی تک اعتدال دا پکی چه دا احساسا پا اومد که او دې مصاحه په موږ کې افراط تفریط انسان ته موږ افراط وکړو څنګه افراط وکړو دا یو لو چې عیسی ابن الله څنګه خو یې زوی دی اني یو زوی او يهودو مصاحه موږ نقصان وکړو څنګه چې عیسی ولدي څنګه ده نو مرتبه دې سره ډېر اور ډول شان نو بود ختم کورد او عیسایانو په شان نو بود کې ډېر مبالغه کړی و حتی چې ابن الله و ټول یې خو زوی د الیاذ بالله پیغام او مومنان کې جنا کلمۃ الله و روحه دا الله بندا دا خدای دې الله کلمه په کلمې سره پیدا و مقصود دا ده چې دغه اعتدال ده خبرونه ته وبلا کوله خیال کوي دا کتاب ده دې ته راوونه تاسو وبته واسطه او وسط کې فرض ده دا ګوره چې مې ګوره دا یو څنګه ده تاسو وته حیران شي المتحرك ساکن و ساکن متحرك المتحرك ساکن و ساکن متحرك خیال کوي دا دې راوونه دا دې بول دې را ده دې ځای ریکه دیوا ما کوي سره تاسو به وکړئ څه یلې نه غلو وکړئ لګره مې یاله خبره لګره وولي او کړئ چې پرکار سره دایره وباسي پرکار یې دا کولیا دې سره موږ خپل ځای دې موږ وکړئ سره یې دې پانی لګره او په مقصد به شي یو کوي چې دا دې کوي او مقصد دا ده دلته دا ځای را څرګند کیا کوي دیوانو ته دا خط خدا را ده دې خط هم ترسین نه نه دې دلته نه کوي دیوان دلته نه کوي دیوان مرکزی نه کوي دا مرکزی نه کوي دا وسط دی په وسط دی سینسر دا ګورل دا مرکزی نو ته راغان ټول نه زړه برابر هیڅ نه هیڅ دا او چې کومه خط نه نو ته نه نه دا هو مرکز کې نه دا خدای ته نه زیات دلته څرګه او لیکي چې دا وي ګورې ماته سره چې اساکن او متحرکون وساكن حساكن متحرك ولا متحرك ساكن تمام دا وسط کی سینہ دا جو متحرک ہے دا متحرک ساکن تمام مرکزی نقطہ دا بدی کے نہ بدی کلا کے جیسے کہ ایک مرکزی نشانی دی دمیان کے نقطہ مرکزی نقطہ کما دا دا ساکن دا وسط ده سین فتحه ده ده متحرک ده متحرک چه کمیده ده وسط ده ساکن ده یعنی مرکزی نکته ده چه غابل تا حرکت نکهی ککن وست ساکنه چه وستن شی وست ده متحرک ویلی دایره نه دانه ده دانه نه ده دانه دانه نکه دو طالبانو که توه چه کم مرکزی مکان ده آکنه غاب نبردی که یہ دا چې دې کوټه نه راغلم بس دا خېلې نه دلته نه ځان تاسو نه کوئ چې دا کوئ چې دا کوئ چې دا دا په خپل دي ايو مرکز ته دې چې مې کې بالکل وسط باندې کې وسط حقيقي نه جوړي څه ګول نه یې کنه هغه کې وسط حقيقي نه جوړي دا اره چې ګول دی هغه دې جوړي بهرحال مقصود دا ده چې دلته الله پاک دې کړي دیکھ حضور میں رہتے ہیں خیار و حضور سولو تنیز بچتا برابر بھی تاسو خلق ہونے کو ہیں وہ بھئی قیتوں ہیں کونے ہمانا کہ انہیں لکھے میں سا سیدنا لکھے میں سا ملے کو جو ملے کی بلا نکا تابے پڑا ال آنا اوس کی دا جاہل متعبی در سیدنا دو مہن در یوں ملے کی بلا در اور بل مفول ال جہت در دا جہت دا موصوف تا دی موصول دی پرا اللتی کنت علیها داد جهاد کے فتح سکنے نجم اکبرا کم جهاد کم جهاد دس جهاد ستا فاغی باندوی اولان ندا جاری ناسخ سکورا وحیل قعبتو سغا قعبالان خودتا مفصل جاری ناسخ وقتلو ولی ذکر ستا کبیتا کبیتا مو اگر دوری کنا او دی کبیت سرار اغا بیت سغا بیت المقدس تو اغا منسوخ سا نو ما جعلنا في كم جاري رسو جاري ناسخ او تفسير نظر قطع او تفسير دقن وهي القابض قرآن تشكوري نظر من قبل آغا تتفق دي باندي وي تتفق دي باندي وي نفق دي باندي شيو ومخي بيت الله سن بيت الله نظره وقنا انت بيت الله هو ولي هذا ببيت الله تكون دا اصل جي آغا بمنسوخ ندا آغا ناسخ تر لن تنغل يقولون يعني يجل بيت المقدس فاخلي تدامة قدولوا دي برا تدامة منسوخة آيندا ندي كي بيا برا جوريكي خي اول تاسو خبر بيان كي اصل كي لا تفصيل اول نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكي دور كي كي برا تحيوا كعبة كبيت المقدس نظر ذاك البيت أول قبلة أغا كعبة جاء الله فاق نبي كريم صلى الله عليه وسلم تحكم إركو أي منسوخو أو تكره هجرتكو بيت المقدس قبلة جوش بيت المقدس تمونش بارس مرسي يا والس مرسي من جوشو جاء بيت المقدس منسوخ وچا سرا وزی کعبیت سرا بیا کعبیت سرا ورلو دا یو کول دا خدا کول ضعیف تا کمزور دا ویلی دکا چا دیکی تکرار دین اسخرسی یو دل کعبه منصوب شا بیت المقدس سرا بیا بیت المقدس منصوب شو بیا پا کعبیت سرا اول مکی کی کعبه و بیدا منصوب شا نبی حسان تکر دا آئے حجت دی بعد فاس نفسي يا ولس نفسي بيت المقدس تعالى وتكبرا مقلقلي و دا بلي تأليفا لليهود يهود الفتك واشي على فاق يقول في غمار دي بولا كبريت المنكي نلغني الفتك برش دا حكمته فكي بأغير باس توراك دا خبر الذكر و شدا في غمار بو لذي بيت المقدس نبيا كعبيت أولي قبل خودو منه لنا دو اقل كتابه ني ايمان نو ورنه دا تورات كي ذكر و كي تورات كي دو موز اغتا كي بيت خبيت المقدس و بيا قعبيت اوري نيو قول دادا دائم قول دادا سنبي كريم صلى الله عليه وسلم مكي دور كي المون كي لحجتنا دريك على مكي هجرتنا دري قال مخي من أغا بيت المقدس تقولو مكي زندگي كيف هجرتنا دري قال مخي كبلا أغا بيت المقدس قلت دري قال مخي كبلا بيت المقدس ندرو قال مخي كبلا كما درو قال مخي أغا كعبا لیکن کعبہ تک قبلہ و ندا دی اللہ پاتر نہ حکمو چکاوی تموز کوا کز نبی کریم سسان اخفر اجتحادو نبی سم اخفر اجتحادو کچری دی حجر تمخ کی اللہ حکمی چتموز کعبی تکوا بیا بیت المقدس تا دی کرا حجر تمخ کی حکم رالو ده بيت المقدس بيا منسوخ شو نقوم ياد مغا نسخة بيا رالة اغا نسخة بيا رالة او زلطة ده اول درو قال نمخ كي هجرت اغي كي بيت الله قعبا دا كي بلاوا هو نبي اسم پا اخبر اجتحاد سروا نبي اسم پا اجتحاد سروا گو رئي اصل كي

کله یو تر چمن کې کله بل ځای شي او پارس نشته یا ولس نشته چې کوم هند هغه کې مختصره خبر وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته چې کله متوجه وو نو دا دی ربیع الاول په دولسم باندې یا آئندہ بل کال بیا په رجب په نسم باندې اعلی کعبه سجا وړو او ګورې ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیه رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجه لسیګه محرم سفر دولسیګه دولس اوس دې دولس ایبار بیا دیم کل شروع شو دغه تاریخ نه ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب دامه پنځه جوړې کې دوره سوره دلس دلس پنځلس شپاړس ولس ولس دا ولس شپاړس میاشتې شخص راغلی یا ولس میاشتې یا هغې اسان تدبیق دا خیال کوي اسان تدبیق دا ربیع الاول دې کې اتلس ښځې وې ویلې دولسم باندې شو دلسم څلسم پنځلسم دې خدا کې کړ نو پنځلس سره درې مې نه وکړه شپاړس ولس اتلس دا اتلس دې په دې مې او رجب کې پنځلس دې رجب کې پنځلس دې اوس څوک چې دې نه ایوا مې جوړ کړي دا اجزا سره ملاو کړي نو چې ملاو کړي بیا هغه چې شپاړس مې حاضرې نه دي هغې اعتبار چې اخورې دي کړې هغو درو اعتبار نه کړي د شپاړس مېاشتې شي او څوک چې هر وخت بېل بېل اسلام کړي د رجب هم مستقل حساب کړي ربیع الاول هم مستقل بیا ولس دې قسمه دي کې راغلي شخص سره راغلی ده شپاړس مېاشتې راغلي ولس راغلي دي نو دا لېږلي د شپاړس مېاشتې او درې دی دي او دنه دی چې ولس مېاشتې او درې دی دي او ولس مېاشتې دی چې څوک چې وایي هغه بیا دا ښه په شعبان کې بولي رجب کې به نه کوي شعبان دائما تصرف خلاصه ده يا رب يجزي اسوء ان شاء الله